आज केंद्रीय सत्ता के पास देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की शक्ति है। दोहरे इंजन के दौर में विपक्ष के लिए विकल्प कम हो रहे हैं। जनता जिस मुद्दे पर शक्तिहीन है, उस संघर्ष के क्षेत्र में उतरने के लिए शक्ति जुटाए बिना कांग्रेस हो या वाम, उनका बचा खुचा आधार भी खत्म हो जाएगा। मौजूदा एक वर्ष में इस तरफ ईमानदारी से सक्रिय नहीं हुए तो 2027 की राजनैतिक तस्वीर आपको पूरी तरह सियासी यतीम के रूप में ही दिखाएगी। शक्ति खोना जितना मुश्किल है, उसे पाना उतना ही मुश्किल। कैलेंडर बदलते वक्त नहीं लगता। जुट जाइए बाधाओं से भरे संघर्ष के मैदान में।